بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مونجي ورحمة من يكرهيمو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير مونيزي مونغو amekwisha sikia usemi wa mwanamke anayejadiliana nawe juu ya mumewe, na anamshitakia Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anayasikia majibizano yenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Alladhina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ وَالَ مِيُنْغُنِ مُوَنُوا وَنَوَتَنْغَ وَكِزَاوُ au si mama zao, hawakuwa na mama zao ila wale waliowazaa, na hakika hao wanasema neno linalochusha na la uongo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kukufiria, mwenye kusamehe. Walladhina yudhahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Na wale wanaojitenga na wake zao kisha wakarudia katika yale waliyosema, basi wamkomboe mtumwa kabla hawajagusana. Mnapewa maonyo kwa hayo, na Mwenyezi Mungu anayajua yote mnayoyatenda. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Na asiyepata mtumwa kumkomboa, basi na afunge miezi miwili mfululizo kabla hawajagusana. Na asiyeweza hayo, basi awalishe maskini 60. Hayo ni hivyo ili muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, na kwa makafiri iko adhabu chungu. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Hakika wanaopinzana na Mwenyezi Mungu na mtume wake watadhalilishwa kama walivyodhalilishwa wale waliokuwa kabla yao, na tulikwisha teremsha ishara zilizowazi, na makafiri watapata adhabu ya kufedhehesha. Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid. Siku atapowafufua Mwenyezi Mungu na awaambie yale waliyoyatenda, Mwenyezi Mungu ameyadhibiti na wao wameyasahau, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila kitu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Mujadala imeteremka Madina. Sura imeanza